ตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีตั้งอกตั้งใจเรามาทำความดีกันไม่ใช่มาเล่นเล่นอยู่เฉยๆอยู่ในวัดวาศาสนานี่นะต้องเป็นผู้มันผู้ขยันไม่เช่นนั้นเราก็เป็นหนี้บุญคุณของชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาอุปการะเกื้อกูลเราด้วยปัจจัยสี่มีอาหารเป็นต้นเคยพูดอยู่บ่อยๆอยู่เหมือนกันเนี่ยควรจะตื่นตัวกันเราอย่าทำตัวเป็นเหมือนหมูอันหมูนั่นนะเมื่อหิวมาก็ร้องหาอาหารเมื่อเจ้าของเขาเอามาให้กินแล้วกินอิ่มแล้วก็นอนอยู่งั้นแหละนอนตื่นมาหิวร้องอีกไม่ได้เรื่องอะไรหมูมีแต่ร้องกินอาหารเขาเลี้ยงใหญ่แล้วเขาเอาไปเชือดคอนำเนื้อมันขายเลี้ยงชีพไปนี่อุปมาได้เหมือนอย่างบุคคลผู้เป็นนักบวชถ้าหากว่ามัวเมาตะเกียกคร้านอยู่ไม่ทำข้อวัดปฏิบัติให้สมบูรณ์เช่นนี้ก็เป็นหนี้บุญหนี้คุณของชาวบ้านเขาผู้มีอุปการะตายแล้วก็ต้องไปเป็นคนใช้เขาไปเกิดเป็นคนใช้เขาต้องใช้หนี้บุญคุณนั่นเองจนกว่ามันจะหมดหรือถ้าไม่เกิดเป็นคนก็เป็นสัตว์เป็นวัวเป็นควายเป็นช้างเป็นม้ารับใช้เขาอันนี้ได้ชื่อว่ามันเป็นไปได้กรรมนี่นะเพราะว่าบุญมีจริงคุณมีจริงก็อย่างที่เคยพูดอยู่แล้วก็เขาให้แก่เราเขาก็มีคุณต่อเราอย่างนี้นะแม้เราให้คนอื่นเขาเราก็มีคุณต่อเขาเขาก็เป็นลูกหนี้เรามันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่แล้วเขาไม่ได้มาเรียกเอาค่าหนี้ค่าสินอะไรดอกไอ้คนผู้เขาให้เขาบริจาคทานมาเขาก็ให้ด้วยความเต็มใจให้แล้วเขาก็แล้วไปเขาก็นึกคิดถือว่าเขาได้บุญกุศลแต่เราผู้รับทานเขานี่สิมันมีปัญหาถ้าหากว่าเราไม่ภาคเพียรพยายามทำกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกจากจิตใจสะสมกิเลสให้หนาไว้เหมือนแต่ยังเป็นเครือขัดจวงนี่นะมันก็ไม่มีคุณความดีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจได้บุญกุศลก็เกิดไม่ได้ถ้าสะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในใจแล้วอย่าว่าแต่คุณธรรมอื่นๆเลยแต่บุญกุศลก็เกิดไม่ได้บุญกุศลมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อผู้นั้นชำระจิตใจผ่องใสจากกิเลสบาปธรรมต่างๆในขั้นนั้นน่ะเมื่อกิเลสเหล่านั้นมันดับไปแล้วบุญกุศลมันถึงเกิดขึ้นมาได้มันเป็นอย่างนั้นถ้ากิเลสปาปธรรมมันหุ้มห่ออยู่บุญก็เกิดไม่ได้เหมือนอย่างแผ่นดินถ้ามีต้นไม้อื่นปกคลุมอยู่บริเวณนั้นแล้วต้นไม้อื่นขึ้นไม่ได้เลยบริเวณนั้นนั่นต่อเมื่อได้ตัดต้นไม้นั้นออกแล้วแสงแดดส่องเข้ามาถึงแล้วบัดนี้ต้นไม้อื่นจึงโผล่ขึ้นมาได้ อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละในเมื่อกิเลสเข้าไปครองจิตใจอยู่แล้วมันไปปกคลุมหมดบุญกุศลความดีเกิดขึ้นไม่ได้มันก็เช่นเดียวกันนั่นแหละทีนี้เมื่อบุคคลมาเพียรพยายามละกิเลสให้เบาบางออกไปจากจิตใจบุญมันก็ค่อยโผล่ขึ้นมาในใจก็ที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเช่นอย่างว่าเมื่อบุคคลมาละความโกรธออกไปจากจิตใจแล้วอย่างนี้เมตตาธรรมมันก็เกิดขึ้นแทนหรือว่าเมตตาธรรมมันเกิดขึ้นแล้วความโกรธมันก็บรรเทาลงอันสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมากแล้วสิ่งหนึ่งที่มีอยู่แต่ก่อนมีกำลังน้อยกว่ามันก็ถอยออกไปมันทู่กำลังส่วนใหญ่ไม่ได้ดังนั้นการละกิเลสเนี่ยเราต้องสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นให้มากให้มีกำลังมากกว่าอำนาจของกิเลสนั้นกิเลสมันถึงบรรเทาเบาบางลงไปได้มันเป็นอย่างนี้นะให้เข้าใจเหมือนอย่างไฟไม่เรือนอย่างนี้นะเขาเอาน้ำไปดับถ้าน้ำน้อยกว่าไฟไม่ดับเลยไม่ลุกลามไปทั่วเลยถ้าน้ำมันมากกว่าไฟเข้าไปแล้ววันนี้ไฟทนไม่ไหวต้องดับลงนี่อันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อเราสร้างคุณธรรมให้มากขึ้นในจิตใจแล้วเช่นนี้นั่นกิเลสที่มันหมักหมมอยู่ในใจมาแต่นมตนานมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ค่อยหมดไปอย่างนั้นแหละถ้าเราไม่ประมาทนะเราบำเพ็ญกุศลธรรมติดต่อกันไปเรื่อยๆก็คือหมายความว่ารักษาจิตใจนี่แหละให้ตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณเสมอไปเรื่อยๆไม่ให้ใจมันวิตกไปทางบาปอกุศลไม่ให้มันวิตกไปในทางเรื่องที่มันไม่เป็นสารประโยชน์นั่นควบคุมจิตให้วิตกอยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมเช่นนี้นะชื่อว่ารักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมถ้าไม่ควบคุมจิตใจอย่างว่านี่นะมันเสื่อมได้บุญกุศลคุณความดีต่างๆที่ทำมาต้องให้เข้าใจถ้าไม่เป็นอย่างว่านะพระองค์จะแสดงความเพียรสี่ประการไว้ยังไงเล่าเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานระมัดระวังก็ไม่ให้ความโลภความโกรธความหลงนี่แหละเกิดขึ้นในสันดานพูดง่ายๆนะถ้าว่ากิเลสสามอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งมันเกิดขึ้นในใจเช่นนี้ก็รีบเพียรพยายามละกิเลสเหล่านั้นออกไปเสียอย่าให้มันก่อตัวขึ้นมากมากมันจะขับไล่ออกไปไม่ได้เมื่อมันมีอำนาจเหนือจิตใจแล้วเหตุแล้วพระองค์เจ้าจึงสอนให้รีบทำความเพียรละมันไปเรื่อยๆเช่นความโกรธอย่างว่านี่แหละแม้น้อยหนึ่งก็อย่าให้มีอยู่ในใจอย่าไปนึกว่าเล็กน้อยไม่เป็นไรดอกตั้งแต่ไฟนะก้านไม่ขีดไฟก้านเดียวจุดสูบบุหรี่แล้วโยนทิ้งไปถูกเชื้อไฟไปถูกผ้าแห้งบอกของเป็นเชื้อเพลิงต่างนี่อ้าวมันก็ลุกเป็นไฟขึ้นเลยไม่บ้านไม่เมืองวอดวายเพราะไม่คิดก้านเดียวแท้ๆนะมีอยู่ทุกวันนี้ก็มีอยู่นะมันเป็นอย่างนี้แหละอันเปรียบได้กับกิเลสกิเลสนี่แม้น้อยหนึ่งก็เหมือนกันนะมีอยู่น้อยหนึ่งจริงอยู่แต่เมื่อมันได้เชื้อภายนอกเข้าไปแล้ว มันก็มากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับไปเหมือนอย่างไฟมันได้เชื้อนั่นแหละมันก็ลุกโพงมากขึ้นมากขึ้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน้อยหนึ่งก็อย่าให้อย่าส่งเสริมมันต้องละมันกิเลสตัวนี้นะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ความหมายของการทำความเพียรอย่างนี้เมื่อพยายามละกิเลสอันมันเศร้ามันเป็นเครื่องเศร้าหมองของใจนี้ออกไปกุศลธรรมมันก็โผล่ขึ้นมาความเมตตากรุณาความสันโดษยินดีตามมีตามได้มันก็เกิดขึ้นแทนความโลภก็อย่างนี้แหละสติปัญญาก็เกิดขึ้นแทนความโกรธแทนความหลงนั่นบุคคลผู้ภาวนาทำใจสงบลงไปแล้วอันปัญญามันจะไม่เกิดและไม่มีแต่ว่าเราต้องประกอบคือต้องพิจารณาต้องแยกแยะต้องค้นคว้าหาเหตุหาผลมาประกอบในเรื่องหนึ่งหนึ่งอย่างนี้นะถ้าไปสงบนิ่งเฉยๆคอยปัญญามันเกิดเองนะไม่ได้มันต้องหัดนึกหัดคิดหัดวิจารเหตุผลของชีวิตนี่นะเราจับเรื่องใดได้แล้วก็มาวิจารดูความจริงของชีวิตนี่มันเป็นอย่างไรอย่างนี้ก็เคยพูดมาอยู่บ่อยๆแล้วเพราะชีวิตนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมันมีเหตุมีปัจจัยนำมาเกิดข้อนี้พระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละพระองค์ตรัสรู้แจ้งก่อนคนทั้งหลายทั้งหมดเลยนั่นจึงได้นำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังว่าคนเราเนี่ยมีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลแห่งกรรมที่ตนกระทำมาแล้วพระองค์เจ้าจึงมายืนยันอยู่ในข้อนี้แหละชีวิตของคนเราจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์จะมีความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงมันขึ้นอยู่กับกรรมคือการกระทำที่ตนได้ทำมาแล้วแต่ในอดีตหนหลังมันติดสอยห้อยตามมาให้ผลเมื่อตนทำกรรมบันไดไว้กรรมนั้นก็ติดสอยห้อยตามมาอำนวยผลให้ถ้ากรรมดีอำนวยผลให้ก็มีความสุขความเจริญไปถ้ากรรมชั่วอำนวยผลให้ก็มีทุกข์ทนทรมานไปดังนั้นชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยจึงไม่สม่ำเสมอกันไม่เป็นสุขเสมอกันไม่เป็นทุกข์เสมอกันเนื่องมาแต่ต่างคนต่างทำกรรมดีกรรมชั่วมามากน้อยต่างกันไม่เท่ากันเหตุดังนั้นชีวิตมันถึงไม่เหมือนกันเราสังเกตดูในโลกนี้เนี่ยบางคนก็รวยเอาซะจริงๆจนเกือบจะไม่มีที่จะไว้นั่นแหละแต่บางคนก็จนเอาซะจริงๆจนไม่มีข้าวจะกอกหม้อแต่ละวันต้องไปรับจ้างทำงานให้เขาซะก่อนได้เงินได้ทองมาเล็กน้อยเอาไปซื้อข้าวเอาไปกรอกหม้อเขาว่าพอได้ไปทางชีวิตไปวันวันไอ้ผู้จนก็จนเอาจริงๆนะจะไปโทษใครก็ไม่ได้วะนี่ไปโทษคนอื่นว่าไม่เลี้ยวแลไม่สงข้อสงหาเอ้าคนทั้งโลกใครไปสงเคราะห์ใครหวาดไหวแล้วเขาสงเคราะห์ได้เป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นแหละผู้บริหารประเทศชาติบ้านเมืองนะจะไปให้เขาเลี้ยงจนว่าเฒ่าว่าแก่จนว่าตายอย่างนี้มันจะไปได้ยังไงอ่ะทุกคนก็ต้องพึ่งตัวเองเกิดมามีรูปมีนามนี่มาแล้วเว้นเสียแต่คนทุพพลภาพไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้อันนั้นรัฐบาลช่วยจริงจนจะตั้งเป็นกรมประชาสงเคราะห์ขึ้นมานั่นแหละเป็นอย่างนั้นก็เพื่อสงเคราะห์คนจนคนเอามีอวัยวะร่างกายไม่สมบูรณ์หรือว่า คนยากจนคนแค้นจนไม่มีข้าวจะกินอย่างนี้นะเมื่อกระเสือกกระสนไปหากรมประชาสงเคราะห์เขาก็เลี้ยงดูไปพักหนึ่งแล้วเขาให้หางานให้ทำติดต่องานให้เมื่อได้งานแล้วเขาก็ให้ไปทำงานเลี้ยงตัวเองเอาไม่ใช่ว่ากรมประชาสงเคราะห์จะเลี้ยงไปจนตลอดหมดอายุสังขารนั่นไม่ใช่อันนี้เราคิดดูความเป็นมาของชีวิตของมนุษย์เราและสัตว์ทั้งหลายนะมันต่างกันยังไงอ่ะมันต้องภาวนาเนี่ยต้องพิจารณาเหตุปัจจัยของชีวิตนี่แหละมันจึงเห็นช่องทางที่จะพ้นจากทุกข์ได้ถ้าผู้ใดพิจารณาเห็นว่าชีวิตนี่เห็นที่มันจะตกต่ำยากจนขนแค้นเพราะบุคคลผู้นั้นประมาทมาแต่ชาติก่อนไม่ทำความดีทำแต่ความชั่วใส่ตัวมากมายผู้ใดตื่นตัวได้อย่างนี้ชาตินี้มาเราจะทำความดีแม้จะยากจนขนแค้นยังไงเราก็จะไม่ไปเบียดเบียนใครเราจะทำบุญทำทานเราหาได้น้อยก็จะให้ทานตามน้อยเราจะปฏิเสธมาให้เสียเลยชาติต่อไปเราก็ยิ่งจะยากจนขนแค้นลงเป็นทุกข์ลำบากกว่านี้คิดได้อย่างนี้แล้วหาเงินหน้าทองเข้าของอะไรได้ก็แบ่งให้ทานบ้างกินบ้างใช้สอยบ้างไอ้คนยากจนนี่ให้ทานนั่นได้บุญหลายอ่ะเพราะว่ามันหวงเห็นมีของมีน้อยเดียวมันยังตัดสินใจให้ทานลงไปได้อย่างนี้นะซึ่งคนถ้าว่าไม่เชื่อทานไม่เชื่อผลของทานจริงๆแล้วมันให้ทานไม่ได้เลยเอ้าให้เพื่อนก็อดตัวสิหมดตัวสิมันมีความคิดอย่างนี้โผล่ขึ้นมาในจิตใจแต่ผู้มีศรัทธาแรงกล้าผู้เห็นเหตุเห็นปัจจัยของชีวิตดังกล่าวมานั้นแล้วเอ้าถ้าตนไม่ให้ทานในชาตินี้ต่อไปตนก็ยิ่งจะเป็นทุกข์ยิ่งกว่านี้เอกเพราะฉะนั้นอย่าให้มันทุกข์อย่างนี้ต่อไปเลยเบื้องหน้าให้มันทุกข์แต่ชาตินี้เถิดชาติหน้าก็อย่าให้ทุกข์เลยอย่างนี้เนี่ยคิดแล้วก็ทำบุญได้ทานลงไปแม้ว่าตนจะอดอยากเอาบ้างก็อดเอาเวลาอดก็อดเอาบ้างทำบุญได้ทานไปอย่างนี้มีอานิสงส์มากถ้าบุคคลใดไม่เริ่มทำบุญทำทานนี้ไปก่อนบุคคลนั้นจะไม่ได้ร่างกายอันเป็นมนุษย์นี่เกิดไปชาติใดก็จะไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอะไรไปนู่นน่ะในตำราเปรตนั้นท่านกล่าวไว้ว่าเปรตนี่นะอดอยากหมากแค้นไม่มีอาหารจะกินหิวโหยโรยแรงอยู่อย่างนั้นแหละเพราะอะไรเล่าเพราะว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ได้ทำบุญทำทานแต่ว่าไม่ได้ทำบาปหนักหนาไม่ถึงกับได้ไปลงนรกก็ได้เกิดเป็นเปรตแล้วก็เสวยมีบาปกรรมของความเป็นเปรตอันนั้นหิวโหยอยู่นั้นได้ทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นจนกว่ากรรมนั้นมันจะหมดไปมันถึงจะพ้นจากเปรตนั้นนี่พระพุทธเจ้านั้นรู้แจ้งแทงตลอดแล้วนะจึงได้นำมาแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังดังนั้นจึงว่าเรื่องทานการให้การบริจาคเนี่ยอย่าเข้าใจว่าไม่เป็นเรื่องสำคัญนะถ้าไม่เป็นเรื่องสำคัญบารมีสิบประการพระศาสดาไม่ยกทานบารมีไว้ขึ้นต้นเลยทีเดียวแหละแต่นี่พระองค์พิจารณาเห็นเป็นเรื่องสำคัญมากเหตุนั้นถึงได้ยกทานบารมีขึ้นไว้เป็นหัวหน้าหมู่ในบารมีสิบประการนั้นโดยเหตุผลแล้วมันก็เป็นความจริงอย่างนั้นเนี่ยเมื่อบุคคล ไม่ให้ข้าวน้ำเป็นทานไม่ให้ผ้านุ่งห่มเป็นทานไม่ได้ให้ที่อยู่ที่อาศัยเป็นทานไม่ให้ยุกยาเป็นทานอย่างนี้นะชีวิตของผู้นั้นไม่มีความหมายอะไรเลยอันบุคคลจะได้รูปร่างอันสมบูรณ์เป็นมนุษย์ขึ้นมาในเพราะผลแห่งทานให้ข้าวให้น้ำเป็นทานจะมีผ้านุ่งผ้าห่มอยู่วันนี้ก็เพราะแต่ชาติก่อนได้ให้ผ้านุ่งผ้าห่มเป็นทานนี่จะมีที่อยู่ที่อาศัยอยู่อย่างนี้ก็เพราะแต่ชาติก่อนได้สร้างปาคันธนุบำรุงวัดวาศาสนาได้สร้างกุฏิวิหารโบสถ์อะไรให้เป็นทานมาการท่องเที่ยวมาในสงสารนี่มันนานนี้เรื่องมันนะได้ให้ยุคให้ยาเป็นทานหมดนี้นะเมื่ออันสองเหล่านี้ก็บันดาลให้มีร่างกายสมบูรณ์แล้วก็มีผ้านุ่งผ้าห่มบริบูรณ์ดีมีที่ดินเป็นของตัวมีเงินมีทองสร้างบ้านอยู่อาศัยสบายสบายร่างกายก็ไม่ค่อยมีโรคภัยเบียดเบียนเพราะอานิสงส์ให้ยาเป็นทานแล้วก็เพราะอานิสงส์ที่ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมาแต่ก่อนหรือว่าได้เบียดเบียนมาได้ไปเสวยวิบากกรรมนั้นแล้ววิบากกรรมนั้นหมดไปแล้วบุญกุศลที่ทำมานั้นมันจึงให้ผลสืบต่ออย่างนี้บุคคลถึงมีร่างกายสมบูรณ์บางยุคบางสมัยก็มีอายุยืนทั้งหมื่นปีสองหมื่นปีเป็นแสนปีก็มีหลายแสนปีก็มีอันนี้คิดให้ดีพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยใจของใครของเราสำหรับผู้แสดงอยู่นี้เชื่อ 100% เลยเชื่อตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แสดงเหตุปัจจัยแห่งชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายดังแสดงมานี่แหละเพราะเชื่อนั่นแหละถึงได้นำมาแสดงให้ผู้อื่นฟังถ้าไม่เชื่อแล้วไม่นำมาแสดงเลยเชื่อมั่นว่าในเหตุปัจจัยคือบุญและบาปนี่นะที่บุคคลกระทำมาแต่ชาติก่อนนั้นมันติดสอยห้อยตามมาตกแต่งความสุขหรือความทุกข์ให้ในชาติปัจจุบันนี้อย่างนี้นะไม่ใช่เทวดาอินพรหมอะไรมานิรมิตมาดลบันดาลให้เกิดมาเป็นคนดลบันดาลให้เป็นสุขเป็นทุกข์อย่างโน้นอย่างนี้พระองค์ไม่ตรัสเลยอย่างนี้นะไม่มีเพราะมันไม่มีพระองค์ก็จะไปตรัสยังไงแล้วมันเป็นไปไม่ได้มีแต่พวกพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์นั่นแหละเขาถือว่าชาติตระกูลโคตรของพราหมณ์นั่นน่ะเขาถือว่าเกิดมาจากปากของท้ามหาพรหมท้ามหาพรหมนิรมิตให้ออกมาทางปากเขาจึงได้หยิ่งในศักดิ์ศรีในตระกูลในชาติของเขาเขาจะไม่ยอมร่วมชาติอื่นวรรณะอื่นเลยตระกูลอื่นเลยวันนี้เขาถือว่าพวกกษัตริย์นี่เกิดจากหน้าอกของท้าวมหาพรหมเขาให้เกียรติหน่อยนึงวันนี้พวกพ่อค้าชาวนาอันนี้เกิดจากท้องของท้าวมหาพรหมวันนี้พวกคนจันทานพวกกรรมกรคนงานหาเช้ากินค่ำนี่เกิดจากท้าวมหาพรหมนี่เขาถือกันอย่างนั้นพวกพราหมณ์แต่สมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้มันจะว่าไงก็ไม่รู้หรอกแต่แล้วเรื่องความเห็นของพวกเราเหล่านั้นพระศาสดาไม่รับรองพระองค์เจ้าจึงสอนให้พวกพราหมณ์เหล่านั้นละเว้นพวกใดเข้าไปเฝ้าพระองค์นะ ให้มาเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อต่อการกระทำของตัวเองนี่นั่นมันแน่นอนกว่าเมื่อตนทำดีแล้วมันจะไม่ดีไม่ได้ดีแล้วไม่มีหรอกในโลกนี้ถ้าตนทำชั่วแล้วมันจะไม่ได้ชั่วนั่นก็ไม่มีผู้ใดทำกรรมอะไรก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นแหละเมื่อผู้มาเห็นแจ้งในกรรมในผลของกรรมอย่างว่านี้แล้วมันก็ศึกษาอะไรเนาะกรรมชั่วนี่ก็ศึกษาเลยเมื่อตนมีความเชื่อว่ากรรมชั่วมันอำนวยผลให้เป็นทุกข์แล้วนะอะไรหนอเรียกว่ากรรมชั่วอย่างนี้นะเมื่อฝึกศึกษาไปฟังไปดูตลอดตลาก็รู้มันก็มีห้าอย่างเท่านั้นแหละกรรมชั่วนะฆ่าสัตว์หนึ่งลักทรัพย์หนึ่งประพฤติผิดในกามหนึ่งกล่าวมุสาวาทหนึ่งดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนหนึ่งนี่มีกรรมชั่วในโลกนี้นะมีห้าอย่างนี้แหละถ้าผู้ใดเว้นกรรมห้าอย่างนี้ได้แล้วก็ชื่อว่าเว้นจากกรรมชั่วทั้งหมดไปเลยให้เข้าใจดังนั้นผู้ใดอยากมีความสุขยั่งยืนนานก็ให้เว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเสียโดยประการทั้งปวงเว้นจากการเบียดเบียนตนเช่นเว้นการดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนพวกนี้เรียกว่าเว้นจากการเบียดเบียนตนแหละเพราะบุคคลเมื่อไปท่องเสพของเสพติดอย่างนี้เข้าไปมากๆแล้วฤทธิ์ของยาเสพติดเลยนี่มันทำลายอวัยวะภายในให้เสื่อมสมรรถภาพลงไปไม่มีกำลังเรี่ยวแรงอะไรที่จะทำการงานให้เข้มแข็งไปได้ไม่มีคนต้องเสพของมึนเมามากๆเข้าไปแล้วนะร่างกายอ่อนแอลงอย่างนี้นะถ้าหากว่าผู้ใดคิดเห็นแล้วว่าการดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดตลอดถึงดมทินเนอร์หมู่นี้ถ้ามองเห็นว่าเป็นเรื่องเบียดเบียนตนให้เป็นทุกข์เปล่าๆอย่างนี้ก็เว้นเลยหาทางออกน่ะถ้าติดมันมาแล้วก็ดีมียุกยาทุกวันนี้เขามีถ้าแสวงหาแล้วก็พบแล้วที่วัดอรัญบันพศนี่ก็มียาออกเหล้าสุรายาฟินมีเพราะฉะนั้นผู้ใดทราบแล้วมีความประสงค์จะออกจากของเสพติดนี้ล่ะเชิญได้ที่วัดอรัญบันพศตำบลบ้านหม้ออำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายยินดีต้อนรับยินดีเมตตาบริการรักษาให้ฟรีไม่เรียกขนเข้าค่ายาอะไรเลยอันนี้มันเป็นภัยต่อชีวิตอย่างร้ายแรงเหลือเกินนะของเสพติดเนี่ยผู้ใดได้ยินได้ฟังแล้วขอให้เอาไปคิดไปตรองแล้วขอให้มองดูรอบๆตัวด้วยมองดูคนที่มันเสพของเสพติดมากๆแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยบางคนก็ไปฉีดเฮโรอีนใส่เส้นประสาทมากเกินไปเส้นประสาทแตกตายอย่างนี้มีอยู่ทมไปกัญชาหมู่นี้นะสูบเข้ามากๆเข้าไปกลายเป็นคนสติวิปลาสไปเลยไม่มีสติสัมปชัญญะสำนึกถึงตัวเองอะไรได้แล้ววันนั้นนะเนี่ยสุราโมนี่ก็เหมือนกันน่ะถ้าดื่มมากๆเข้าไปแล้วกลายเป็นบ้าไปเลยพูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้วถ้าบุคคลไม่ทำลายพิษของสุรานี่ออกจากร่างกายแล้วก็เป็นบ้าไปอย่างนั้นน่ะเรื่อยไปแต่ยังออกได้อยู่นะคนที่ดื่มจนถึงกับเป็นบ้าอย่างนี้ก็มารับประทานยาที่ว่านี่แล้วสามารถหายได้อ้วนท้วนสมบูรณ์ได้ ดังนั้นนะผู้ใดทราบแล้วก็หากว่าตนรักชีวิตของตนไม่อยากเบียดเบียนตนให้เป็นทุกข์ไปในปัจจุบันและเบื้องหน้าแล้วก็มาเลยมารักษาเสียและเมื่อขจัดพิษของยาเสพติดนี้ออกจากร่างกายแล้วร่างกายจะสมบูรณ์มีกำลังวังชาดีแล้วก็จะได้เลี้ยงตัวและครอบครัวแล้วก็จะได้ปฏิบัติศีลธรรมให้เกิดให้มีขึ้นจะได้สร้างบุญสร้างกุศลต่อไปจะไม่ได้ทำชีวิตนี้ให้เป็นเหมือนถ้าผู้ใดยังออกจากของเสพติดให้โทษเหล่านี้ไม่ได้แล้ว ชีวิตของมนุษย์ก็เป็นหมันเลยทำความดีอะไรก็ไม่ได้มันจะทำได้ยังไงเงินทองมีเท่าไหร่ก็ไปซื้อของเสพติดที่ตนติดพันมันมานั่นมาบริโภคหมดแล้วอย่างนี้นะมันจะได้ทำความดีอะไรเราหาเงินหาทองก็หาเพื่ออันนั้นไม่ใช่หาเพื่ออย่างอื่นนี่ต้องคิดให้มันเห็นบุญกุศลตกแต่งร่างกายนี้ให้มาสมบูรณ์บริบูรณ์ดีแล้วนะทำไมยังไปเอาของที่มีพิษนั่นมาทำลายสุขภาพของร่างกายอันนี้ให้เสื่อมโทรมไปไม่สมควรเลยไม่สมกับว่าผู้รักตนถ้ารักตนจริงๆแล้วมันก็ต้องเว้นของที่มันให้โทษต่อร่างกายจิตใจสิจึงเรียกว่ารักตนนะรักตนแบบไปหาเอาแต่ของมีพิษมีภัยมาสู่ร่างกายจิตใจอันนี้ท่านไม่ได้ว่ารักตนแบบนี้นะคนเกลียดชังตัวเองอย่าให้ตัวเองนั่นเสื่อมโทรมลงไปตายไวๆเข้าไปหมดปัญญาหากินเพราะว่าฤทธิ์ของยาเสพติดมันปิดบังปัญญาไว้หมดเลยคนเราก็คิดสั้นเข้าไปแล้ววันนี้นะหมดปัญญาแล้วอะยังมามาฆ่าตัวตายอยู่ในโลกอันนี้มากมายนี่ก็เพราะเหตุนี้แหละทำชั่วใส่ตัวแล้วมันจนมุมสิวันนี้ไม่มีทางออกปัญญาที่จะไปหาทรัพย์สินเหมือนอย่างคนอื่นเขาก็ไม่มีทุนร้อนอะไรก็ไม่มีเลยกำลังกายก็อ่อนแอจะไปขุดดินฟันไม้เลื่อยไม้รับจ้างทำงานการก่อสร้างอะไรยกของหนักของหนาก็ไม่ได้เนี่ยลองคิดดูว่าคนเสพของเสพติดนี่มีแต่คอยเกาะกินกับผู้อื่นไปวันๆไปอย่างนั้นแหละนี่ที่พูดไว้นี่ก็เพื่อเตือนใจของเพื่อนมนุษย์เราทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วขอให้ตื่นตัวถ้าผู้ใดไม่ได้ยังไม่ได้ส่องเสพของเสพติดแล้วนี่ก็ยาส่องเสพมันเลยให้เว้นโดยเด็ดขาดไปถ้าผู้ใดยังได้ส่องเสพมาติดมันมาก็ขอให้พยายามออกซะเรายังไม่สายเกินไปยังมีโอกาสที่จะทำชีวิตของตนให้สดใสให้เบิกบานได้เหมือนอย่างคนธรรมดาทั่วไปยังมีเวลาอยู่เพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเชื่อมั่นในคำสอนของพระเจ้านี้แล้วเราจะมีความสุขความเจริญจริงๆคนไม่เชื่อคำสอนของพระเจ้านั่นสิตกทุกข์ได้ยากทำกรรมชั่วใส่ตัวเองอยู่ในโลกอันนี้นะแล้วก็ตายแล้วก็ไปแออัดกันอยู่ในนรกเหมือนข้าวสารยัดไถ่นี่อย่างนี้นะน่าทุเรศจริงๆนะคนไม่รักตัวเองนะแต่รักกิเลสตัณหาโน่นนะยิ่งกว่ารักตัวเองคนส่วนมากเป็นอย่างนี้แหละตัณหามันกระชิบอยากให้อยากอะไรอยากได้อะไรมันจะเป็นบาปเป็นโทษก็ไปตามมันเลยนั่นไม่จะว่าไม่รักตัณหายิ่งกว่าตนยังไงแล้วถ้าหากบุคคลรักตนยิ่งกว่าตัณหาอย่างนี้ต ตัณหามันจูงใจจะให้ไปทำในสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษหรือเป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายเช่นนี้ล่ะก็ไม่ไปตามมันไม่ไปตามมันหากห้ามจิตใจของตนเองไว้เพราะว่าตัณหาความอยากก็จิตนี้เป็นผู้สร้างขึ้นไม่ใช่มันมาสวมเอาเองไม่ใช่จิตนี่คิดขึ้นต่างหากนี้คิดอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ท่านก็บัญญัติว่าตัณหาเป็นอย่างนี้นะดังนั้นผู้ใดมาภาวนามาควบคุมจิตด้วยสติสัมปชัญญะไม่ให้ความอยากเหล่านี้มันท่วมท้นจิตใจเช่นนี้แล้วผู้นั้นก็จะไม่หันเหไปทำความชั่วเพราะว่ามันรู้นี่ว่าอันนั้นมันชั่วทำอย่างนั้นมันชั่วมันนำมาซึ่งทุกข์เมื่อใจตั้งมันแล้วมันรู้นะนั่นเองเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วมันแม้มันจะอยากอยู่ก็ไม่ไปตามมันแล้วเมื่อไม่ไปตามความอยากนั้นแล้วความอยากนั้นก็ดับไปถ้าเราอยากในสิ่งที่มันเป็นคุณเป็นประโยชน์นะมันไม่เป็นโทษอันนี้นะอยากได้เงินอยากได้ทองเข้าของมาเพื่อเลี้ยงตัวและมารดาบิดาบุตรภรรยาบ่าวไพร่เป็นสุขเลี้ยงเพื่อนฝูงให้เป็นสุขเก็บหอมรอมริบไว้บางอย่างบางส่วนฝากธนาคารไว้เพื่อบำบัดอันตรายที่เกิดในเหตุต่างๆส่วนหนึ่งก็แบ่งออกทำบุญอุทิศให้แก่ผู้วายชนไปที่เป็นญาติมีมารดาบิดาเป็นต้นก็ดีหรือว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายอื่นๆในโลกที่ยังคล้องอยู่ในโลกอันนี้ส่วนหนึ่งก็บริจาคทานแก่สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติชอบพระศาสดาทรงสอนให้แสวงหาเงินทองเข้าของด้วยความหมั่นความขยันแต่แสวงหาในทางที่ชอบเมื่อได้มาแล้วก็ให้รู้จักแบ่งสรรปันส่วนใช้สอยให้มันเกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอย่างนี้เนี่ยไม่ใช้เงินทองแล้วไปซื้อฟินซื้อกัญชาซื้อเฮโรอีนมาสูบเอาไปเล่นการพนันขันต่อให้เสียหายผลปี้ไปเอาไปเข้าในคลับไปเสียเงินเสียทองให้หญิงบริการต่างๆหมู่นี้นะทั้งที่บางคนมีเมียอยู่แล้วก็ยังดิ้นรนไปหาช่องอย่างนั้นก็ยังมีอยู่นี่นั่นแหละแล้วมันจะไปสะสมเงินทองไปได้ยังไงอ่ะไหนจ่ายซื้อข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงครอบครัวไหนพอจะจ่ายของค่าของเสพติดต่างๆบุหรี่อย่างนี้มันก็ซองละ30 40บาทขึ้นไปทุกวันนี้นะเหล้าพวกนี้มันมีแต่ของแพงๆทั้งนั้นเลยแล้วรายได้มันน้อยกว่ารายจ่ายพวกนี้บางรายก็ไปติดหนี้เขาไว้อ้าวเมื่อตนมีรายได้อะไรมาเขาก็มาทวงเอาเป็นข้าราชการเขาก็ไปหักเงินเดือนเอากับเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือนนู่นไอ้อย่างนี้เนี่ยมันทำลายอนาคตของชีวิตลงไปหมดเลยคนเรานะก็ขอให้พากันคิดกันกรองให้ดีบุคคลผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายนะท่านจึงได้เว้นจากของเสพติดในโทษต่างๆเหล่านี้และถ้าเป็นคฤหัสถ์อย่างนี้เว้นของเสพติดต่างๆเหล่านี้ได้แล้วแสวงหาเงินทองเข้าของอะไรได้มาแล้วมันก็เหลือสิมันก็ได้เก็บได้ฝากธนาคารได้แบ่งไว้ใช้จ่ายในครอบครัวตัวเรือนที่จำเป็นเช่นอาหารการบริโภคอย่างนี้เป็นของจำเป็นน่ะไม่ได้รับประทานก็ไม่อยู่ไม่ได้นี่หาเงินหาทองมาเราต้องเผื่อใช้จ่ายในการบำรุงร่างกายสังขารนี้ด้วยอาหารการบริโภคผ้านุ่งผ้าห่มไปอย่างนี้นี่ มันก็ไม่ถึงกับยากจนเท่าไหร่นะคนเราถ้าหากว่าใช้จ่ายแต่ในสิ่งจำเป็นเนี่ยสิ่งใดมันให้โทษเราเว้นเสียแล้วอย่างนี้นะแล้วเราก็มีโอกาสได้ทำบุญทำทานเพราะเงินเหลือใช้แต่ถ้าไปจ่ายใช้จ่ายกับของเสพติดอย่างว่านั้นแล้วไม่มีทางนะผู้มีรายได้น้อยนะแม้แต่จ่ายใช้จ่ายในครอบครัวนั้นก็ยังไม่พอเพราะเอาไปซื้อของเสพติดให้โทษเสียมากต่อมากผู้เป็นนักบวชอย่างนี้ถ้าไปติดบุหรี่อย่างนี้นะพี่ว่าเหล้านั้นก็มีน้อยหรอกที่จะไปดื่มกันนะส่วนมากบุหรี่นี่แหละนักบวชนี่ก็ดีติดงอมแงมกันเลยไม่ได้สูบอยู่ไม่ได้แล้วทีนี้จะไม่ให้มันล่วงวินัยยังไงเราไปหลอกลวงเอาแหละนี่ไปประจบปัดแจงชาวบ้านเขาอะไรโทรหานายโยมายหาเงินแหละได้เงินมาแล้วไปซื้อเอาบุหรี่มาสูบอย่างนี้นะแล้วทำให้ศีลเศร้าหมองขาดไปล่วงวินัยไปนะมันนี้มันจะเจริญรุ่งเรืองได้ยังไงการบุพเพพรหมจรรย์นะนั่นเองพวกของเหล่านี้ของเสพติดเมื่อมันติดแล้วไม่ได้สูบมันอยู่ไม่ได้มันไม่เป็นสุขเลยมันกระสับกระส่ายอยู่นั่นอย่างนี้เลยแล้วเป็นนักบวชแล้วมันที่เจริญไปได้ยังไงอ่ะแล้วชาวบ้านเขาก็ไม่สามารถที่จะบริจาคทานบุหรี่พวกนี้ให้นักบวชมาสู้กันหามรุ่งหามค่ำอย่างนี้ใครล่ะเขาจะไปมีศรัทธาซื้อมาถวายมากมายกายกองนานๆเขาก็ถวายทีนึงเช่นไปทำบุญบ้านบุญเรือนอย่างนี้นะเขาก็เอาถวายไปแล้วก็แล้วไปเท่านั้นแหละนอกจากนั้นไปแล้วก็ตัวเองก็หาสูบเองนั่นแล้วอย่างนี้มันจะไม่เดือดร้อนยังไงแล้วมันจะประพฤติพรหมจรรย์ไปได้สะดวกยังไงอ่ะหากผู้ใดเป็นนักบวชเนี่ยเว้นของเสพติดโทษประการทั้งปวงได้แล้วนี่มันแสนสบายเลยไม่มีเงินมีทองอะไรก็อยู่ได้เพราะว่าอาหารการบริโภคนั้นอาศัยชาวบ้านบิณฑบาตมีผู้ศรัทธาใส่บาตรให้เขาไม่ได้ใส่บุหรี่ให้นะเขาใส่ข้าวกับของกลับให้นั่นมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจำกัดลงแค่อาหารผ้านุ่งผ้าห่มที่อยู่ที่อาศัยอย่างว่านี่แล้วไม่เดือดร้อนนะนักบวชนะมีผู้ยินดีต้อนรับทั้งนั้นเลยไปอยู่ที่ไหนเขาก็นับถือเลื่อมใสเพราะว่าเป็นผู้ถือสันโดษตามมีตามได้เป็นผู้มักน้อยเป็นผู้ไม่ทำความชั่วใส่ตัวเองรักษาความดีของตนไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มอย่างนั้นนะรักษาจิตใจตัวเองให้ตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณไว้ไม่ปล่อยให้กิเลสมันครอบงำจิตใจเจริญปัญญาเห็นความเกิดความดับเห็นความแปรปรวนของร่างกายสังขารทั้งปวงก็ดีสิ่งแวดล้อมภายนอกทั้งปวงก็ดีมันก็มีสภาพเหมือนกันหมดเลยมีเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นถ้าเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้มันจะไปปรารถนาอะไรแล้วแม้เงินทองวันนี้มันก็ไม่ปรารถนาถ้าจิตใจมันเห็นแจ้งอย่างว่านี้แต่ถ้ามันมีผู้ถวายมาโดยบริสุทธิ์ใจก็เอ้าใส่สอยไปถ้าไม่มีใครบริจาคถวายแล้วก็ไม่ใช้มันเลยทำใจอย่างนี้ให้มันได้ใครอยู่ที่ไหนก็ดีเรื่องเงินทองเสียสละลงไปให้ได้ทำอย่างนี้แล้วการประพฤติพรหมจรรย์มันก็เจริญก้าวหน้าไปได้เพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังกันแล้วก็ขอให้ตั้งอยู่ในอัปปมาทธรรมคือความไม่ประมาท ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดังที่แนะนำมานี่หวังว่าก็คงจะมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปดังแสดงมา